mądry wybór. Żegnamy reklamy. Tu program trzeci Polskiego Radia. Piątek, 4 kwietnia, jest 13. Radosław Mróz zaprasza na serwis Trójki. Minister prac obiecuje waloryzację świadczeń dla rodziców niepełnosprawnych dzieci. Odpowiednia poprawka ma być w Senacie. Co na to protestujący? To jest bardzo dobra zapowiedź. Ale dodają, że na razie nie opuszczą parlamentu. Poseł Macierewicz znów zapewnia na pokładzie Tupolewa, doszło do wybuchu. Wszystko na to wskazuje, nie ma wątpliwości. Szczegóły przedstawi w swoim nowym raporcie. Stan Michaela Schumachera poprawia się, mistrz chwilami odzyskuje świadomość. W tym serwisie Trójki głos oddajemy protestującym w i przed Sejmem. To ludzie opiekujący się niepełnosprawnymi. Rodzice chorych dzieci już 16 dzień domagają się na sejmowym korytarzu świadczeń równych płacy minimalnej. Domagają się także, aby te świadczenia były waloryzowane. I waloryzację właśnie obiecał im minister pracy. O szczegółach Małgorzata Naukowicz. Waloryzację świadczeń zapowiedział minister pracy Władysław Kosiniak-Kamysz. Na etapie prac w Senacie zaproponujemy poprawkę, która spowoduje powiązanie wzrostu świadczenia pielęgnacyjnego o procentowy wzrost, tak jak będzie wzrastać płaca minimalna. Protestujący od ponad 2 tygodni rodzice różnie odebrali te deklaracje. Iwona Hartwich jest z niej zadowolona. To jest bardzo dobra zapowiedź. W końcu się wsłuchał to, co mówiliśmy. Hartwich dodaje, że deklaracja ministra nie kończy jednak protestu. Rodzice zamierzają pozostać w Sejmie do czasu zakończenia prac parlamentarnych nad ustawą. Dodaje, że waloryzacja świadczeń to realizacja dopiero pierwszego z ich postulatów. W spełnienie obietnicy nie wierzy inny protestujący rodzic, Wojciech Kalinowski. Jeżeli pan minister Kosiniak-Kamysz wystąpił z taką inicjatywą, to albo wie, że jest na wylocie, albo nakazano mu zrobić dla siebie PR. Senat zajmie się ustawą w przyszłym tygodniu. Małgorzata Naukowicz, Polskie Radio. Na razie Sejm zdecydował, że świadczenia pielęgnacyjne dla rodziców niepełnosprawnych dzieci od maja wyniosą 1000 zł i będą stopniowo rosły. W 2016 roku ma to być 1300 zł. Posłowie zdecydowali też o przywróceniu świadczeń dla opiekunów dorosłych niepełnosprawnych. Oni z kolei protestują przed parlamentem i decyzja Sejmu wcale ich nie satysfakcjonuje. My od 3 miesięcy wiedzieliśmy, że ta ustawa i tak przejdzie. Ta nadzieja, te morale w nas nie zostało wcale ani złamane, ani zmniejszone, ani nasza determinacja nie jest mniejsza. Ustawa przywraca świadczenia w wysokości 520 zł. Tymczasem opiekunowie mówią, że opieka nad osobą niepełnosprawną uniemożliwia im pracę zawodową i dlatego chcą dostawać wsparcie w wysokości płacy minimalnej. 200 stron, a na nich m.in. informacje o wybuchu na pokładzie Tu-154M. Antoni Macierewicz zapowiada, że 10 kwietnia, w 4. rocznicę katastrofy Tupolewa, jego zespół parlamentarny opublikuje kolejny raport na temat przyczyn tragedii pod Smoleńskiem. Radomir Czarnecki. Prawo i Sprawiedliwość już szykuje się do obchodów smoleńskich i wygląda na to, że ich mocnym akcentem będzie raport zespołu Antoniego Macierewicza. Będzie w nim m.in. rekonstrukcja rozpadu prezydenckiej salonki i dowody na eksplozję. Wszystko na to wskazuje, nie ma wątpliwości. Wszystkie badania ekspertów na to wskazują i ślady materialne. Wszystko zostanie także okraszone informacjami o podejrzanej działalności rosyjskich służb specjalnych w tej sprawie. To duży materiał ponad 200-stronicowy i jego istotna część jest poświęcona działaniom specnazu. Szef zespołu działającego przy kancelarii premiera Maciej Lasek uśmiecha się tylko ironicznie i mówi, że to robota kompletnych amatorów. Nie było żadnej eksplozji, nie tylko wyniki pracy naszej komisji, ale jak widać niezależnie prowadzone od naszych badań prace biegłych dla prokuratury to samo wykazują. Nie było żadnej eksplozji, nie było żadnego wybuchu, był to zwykły wypadek komunikacyjny. Mowa o opinii biegłych, która niedawno wpłynęła do prokuratury wojskowej badającej katastrofę. Z prasowych przecieków wynika, że ostatecznie obala ona tezę o zamachu. Szczegóły opinii biegłych mają być zaprezentowane w najbliższym czasie. Radomir Czarnecki, Polskie Radio. Rehabilitacja Michaela Schumachera postępuje i momentami odzyskuje on świadomość. Taką informację przekazała agentka byłego kierowcy Formuły 1. Pod koniec ubiegłego roku Schumacher miał groźny wypadek podczas jazdy na nartach. Przewrócił się i uderzył głową w skałę. Doznał poważnych obrażeń mózgu i od tamtej pory jest w śpiączce. To już ostatni dzwonek na wpisanie żłobków i klubów dziecięcych do specjalnego rejestru. Termin mija właśnie dziś. Bez tego wpisu placówki nie będą mogły opiekować się dziećmi do lat 3. Zakłada to przyjęta 3 lata temu ustawa żłobkowa. Ustawa żłobkowa przekazała nadzór nad żłobkami Ministerstwu Pracy i Pomocy Społecznej oraz określiła wymogi, jakie muszą spełniać tego rodzaju placówki. Od dziś nie można ich prowadzić bez wpisu do rejestru u wójta, burmistrza lub prezydenta miasta. Aby uzyskać wpis, trzeba spełnić szereg wymogów. Każda nowa placówka będzie musiała przejść wizytację lokalu, gdzie sprawdzane będą warunki bezpieczeństwa oraz higieny. Według zapisów ustawy jeden opiekun może sprawować opiekę nad maksymalnie 8 dzieci. Żłobki muszą też mieć co przynajmniej 2 pomieszczenia dla maluchów. Dorota Piotrowska, Polskie Radio. Prezydent prezentuje 5-złotówkę na 25-lecie wolnej Polski. Nową monetę przygotował Narodowy Bank Polski. Na rewersie widać dłoń uniesioną w geście Wiktorii. I to skłania do refleksji, mówił podczas wizyty w siedzibie NBP Bronisław Komorowski. Mam nadzieję, że każdy z nas będzie miał odrobinę satysfakcji, wyjmując te 5 złotych z własnej kieszeni, z własnego portfela, myśląc o tym, że długa była droga, 25 lat, do sytuacji, w której możemy myśleć o Polsce, także w tej kategorii, że przeżywamy złoty wiek w naszej ojczyźnie. Nowa 5-złotówka wkrótce trafi do portfeli Polaków, a kolejne informacje w Trójce o 14. Pogodniej, tylko miejscami pojawiają się chmury. Deszcz może padać tylko w Karpatach, na termometrach od 7 stopni w Białymstoku do 15 w Opolu. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Sekcja Dentas Polski. Sekcja rytmiczna ze Stanów Zjednoczonych. Pianista z Japonii. Jazzowe porozumienie ponad granicami. Sylwester Ostrowski Quintet i utwory z płyty Just Music. Na żywo w Trójce w niedzielę tuż po 20. Zapraszam, Michał Margański. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. T-Mobile zaprasza na Electronic Beats w Warszawie. Już 4 kwietnia festiwal, jakiego nie było. W Palladium słuchamy Jose Gonzalesa, Olafura Arnaldsa i Króla. W klubie Basen tańczymy z Hudsonem Mohawk, Johnem Talbotem i Murycem. Electronic Beats wspierają Trójka, program trzeci Polskiego Radia. Wprost, interia.pl. Więcej informacji w portalu o dobrej muzyce. T-MobileMusic.pl. T-Mobile. Sieć największych możliwości. 3 miliony złotych. Wielka wygrana może być twoja. Już teraz kumulacja w Lotto. Do wygrania aż 3 miliony złotych. Daj szansę szczęściu. Graj w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto. Jest wiele okazji, żeby kupić kwiaty. Imieniny taty, albo że ciocia z Januszem w końcu ten ślub biorą. Albo że się zakochałeś, albo zakochałeś się akurat 5 lat temu tą porą. Albo że przyszła wiosna. A największa okazja to, że w Lidlu bukiet 7 tulipanów w różnych kolorach kosztuje tylko 5,99, a 13 róż jedynie 7,99. Bierz pachnące tulipany za 5,99, róże za 7,99 i dziel się pięknem albo tulipanów, albo róż. Nie wiem, które woli ciocia, które Janusz. Lidl. Mądry wybór. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Już prawie 8 minut po pierwszej. Muzyczna poczta UKF. Agnieszka Łukasiewicz, Halina Wachowicz, Tomasz Żonda. Witamy i zapraszamy na wspólną audycję. Wspólną, bo to państwo proponują nam utwory, jakie pojawią się w muzycznej poczcie UKF do godziny 14.45. Czekamy na państwa maile i telefony. 22 i 7 trójek albo ukf@polskieradio.pl. A rozpoczynamy od propozycji pana Łukasza z Niewolna, który pisze: dziś wyjątkowo nie proszę o utwór dla siebie, lecz dla mojej mamy. Niech Trójka pomoże mi w tych staraniach o wydobycie uśmiechu i radości. Pan Łukasz prosi o jakikolwiek utwór Roda Stewarta. I am sailing home again, across the sea. I am sailing stormy waters to be near you, to be free. I am flying, I am flying like a bird across the sky. Passing high clouds to be near you, to be free. Can you hear me? Can you hear me through the dark night far Zapraszamy do reklamy. Teraz w MediaMarkt 39-calowy telewizor LED Full HD marki LG z dwoma wejściami HDMI 1.4 oraz wejściem USB 2.0 za jedyne 1599 zł lub w 30 ratach 0%. MediaMarkt.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Przed nami kolejna propozycja w muzycznej poczcie UKF. Pani Joanna pozdrawia swojego męża Łukasza i wraz z nim z okazji rocznicy ślubu chciałaby posłuchać nagrania Niezmiennie w wykonaniu Waglewskiego, Fisza i Emadę. Męska muzyka, Waglewski, Fisz i MAD. Mam dla Państwa wiadomość, jeśli ktoś wybiera się w okolice Myśliwieckiej, to jutro między 10 a 14 tu przy Myśliwieckiej 357 w radiu będzie czynny nasz sklepik Gwałędzik, sklepik z pamiątkami trójkowymi oraz płytami i książkami. Gorąco zachęcamy Państwa do nas zajrzeli. Ela Walędzik czeka na Państwa od 10 do 14 jutro. A przed nami pierwsze dziś zamówienie telefoniczne. Chciałbym zamówić Bierk Bacholoret. Bardzo cenię twórczość tej artystki, a ten utwór to Ciary i Mrowienie. Bierk w muzycznej poczcie UKF. Przypomnę, jak mogą Państwo zamówić piosenki. Do 14.45 czekamy na maile ukf@polskieradio.pl oraz telefony 22 i 7 trójek. Pan Wojciech napisał, że dawno nie słyszał w trójce piosenki z filmu Nakarmić kruki. Contemplando la ciudad, ¿por qué te vas? Como cada noche desperté pensando en ti y en mi reloj todas las horas vi pasar. ¿Por qué te vas? Todas las promesas de mi amor se irán contigo. Te vas bajo la penumbra de un farol, se dormirán todas las cosas que quedaron por decir, se dormirán junto a las manillas de un reloj, esperarán todas las horas que quedaron por vivir, esperarán. Todas las promesas de mi amor serán contigo. Me olvidarás, me olvidarás. Junto a la estación no lloraré igual que un niño. ¿Por qué te vas? Te vas. Todas las promesas de mi amor se irán contigo. Me olvidarás, me olvidarás. Junto a la estación no lloraré igual que un niño. ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? Todas las promesas de mi amor se yo no lloraré igual que un niño. ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? Pięknie i spokojnie. 22 i 7 trójek. To teraz będzie mniej łagodnie, zdecydowanie dynamicznie i po polsku. Autystyczny Lux Torpedy, proszę. Na Paulinę i Teresę od Mariusza. Córka lubi bardzo Lux Torpedy. oglądany sam w sobie. Trochę egoistycznie, siedzę, nic nie robię. Ciało jest obecne, grzeczne i na kanapie. Duch wolny się wyrywa i hula razem z wiatrem. Rzeczy przechowam się przed tobą, jestem skryty. Lub to ty blisko ze mną, solidarnie milczysz. Kochając i się złoszcząc, znosisz to cierpliwie. Ja też cię bardzo kocham, tylko trochę autystycznie. Wiem o tym wszystkim, ty chyba też wiesz. I choć nie płaczę przy tobie, coś między nami jest. Uśmiecham się do siebie, trochę tajemniczy. Znów pytasz, o czym myślę, odpowiadam, że o niczym. To była Lux Torpeda i kiedy słuchałem tego utworu, pomyślałem sobie tak, kwiecień, plecień, bo to, co będzie w tej chwili, to jak najbardziej pasuje do tego przysłowia. Pan Darek z Poznania pozdrawia Agnetę i słuchaczy Trójki, prosząc o nagranie Abby, Thank You for the Music. I'm nothing special, in fact, I'm a bit of a bore. If I tell a joke, you've probably heard it before. But I have a talent, a wonderful thing, 'cause everyone listens when I start to sing. I'm so grateful and proud. All I want is to sing it out loud. So I say thank you for the music, the songs I'm singing. Thanks for all the joy they're bringing. Who can live without it? I ask in all honesty, what would life be without the song we dance? What are we? So I say thank you for the music, for giving it to me. Mother says I was a dancer before I could walk. She says I began to sing long before. For the Music, Abba w muzycznej poczcie UKF. Pani Ewa prosi o cokolwiek Jake'a Baga. my window. I haven't slept all night. That drum just keeps on banging. They must be buzzing at the mind. Like bees in a hive. Tell me when the morning arrives. This place is just not for me. I say it all the time. My friends, they just ignore me. Tell me never mind. Wait till you lie. For the slow build some rhyme. Upon the concrete, the dirt is in my mouth. I clench my fists and feet. I'm trying to cry out loud, make a sound. Something is keeping me down. This place is just not for me. I say it a thousand times. My friends, they just ignore me. Tell me never mind. Waiting on your life, on some bills and rides. Jake Buck w muzycznej poczcie UKF. 22 i 7 trójek, kolejny telefon od Państwa przed nami. Chciałbym zamówić piosenkę Say You, Say Me Lionela Richie. Jest w mojej ulubionej stylistyce. Bardzo taka przyjemna melodia i długo, dosyć długo nie słyszałem. The hardest thing to do is to find the the way it should be. Say you, say me, say it together. Truly. Though you think you know the answer, oh no. Well, the whole world's got to dance. That's right, I'm telling you. The way it should be. Say you, say me, say it together naturally. Say it together naturally. Lionel Richie w muzycznej poczcie UKF. 22,7 albo ukf@polskieradio.pl. Jeszcze mniej więcej przez godzinę czekamy na Państwa zamówienia. Pan Przemysław z Bydgoszczy pisze: dzień dobry, tak się złożyło, że firma się rozchorowała i dziś trzeci dzień sam obsługuje sklep, magazyn i skrzynkę mailową. Pan Łukasz pisze, że dziś jest spokój, więc może napisać do trójki. Pozdrawia swoją narzeczoną Laurę i ich małą Manie. I prosi o nagranie Mike and the Mechanics, Another Cup of Coffee. Always knew one day he'd Mike and the Mechanics z muzycznej poczcie UKF, a ja właśnie sobie uświadomiłem, że właściwie od 2 miesięcy nie piłem kawy. 2023 albo UKF@polskieradio.pl. Czekamy na Państwa zamówienia w muzycznej poczcie do 14.45. Chciałabym poprosić o piosenkę Bez Hart, Bang Bang Bang Bum Bum, z dedykacją dla kochanych rodziców, którzy zabrali mnie w niedzielę na koncert. Bad Heart w muzycznej poczcie UKF. UKF@polskieradio.pl. Pani Alicja napisała: bardzo proszę o Cosmic Girl Jamiroquai w sam raz na ten piękny, słoneczny popiły piątek. Pozdrowienia dla wszystkich słuchaczy, szczególnie dla tych z Gdańska. She was from another time. Like some baby Barbarella, with the stars as her umbrella. She asked me if I'd like to magnetize. Do I have to go start tricking? Cause it's you I should be checking. So she leaves a female with her cosmic eyes. Oh now, she's just a cosmic girl. Poczcie UKF Jamiroquai 2027 trójek albo UKF małpa polskiradio.pl. Dzwonię do Państwa z Melbourne, z Australii i chciałam zamówić piosenkę dla mojego chłopaka Bartka, który jutro będzie pierwszy raz odbierał swój pierwszy motor i będzie miał pierwszą jazdę. Bartusiu, będę tuż za Tobą. Chciałam zamówić piosenkę najlepszą na drogę na motor, piosenkę AC/DC. Yeah! Zapraszamy do reklamy. Uwaga! Oferta specjalna, jakiej jeszcze nie było. Teraz w sklepach Euro. Tablet z modemem 3G za 499. Smart TV Samsung 46 cali 3D 600 Hz za 2999. Laptop Lenovo, procesor Intel, dysk 1000, grafika Intel HD za 1399. I dodatkowo ekstra raty w sklepach Euro i na euro.com.pl. Ania, świetnie wyglądasz. Chyba spawita nas kilka razy w miesiącu, co? Oj, Iza, nie spawita, tylko skrzypowita. Co ty, nic o niej nie słyszałaś? Lśniące i zdrowe włosy, mocne paznokcie, gładka skóra. Sięgnij po skrzypowite. Aktywną formułę ze skrzypu i pokrzywy wzbogaconą wysoką dawką biotyny. Tylko teraz suplement diety skrzypowita z praktycznym turbanem do suszenia włosów w prezencie. Zapytaj o skrzypowite z turbanem twojego farmaceutę. Skrzypowita. Jesteś piękna. Tato, jak się nazywają małe domki smoka? No jak? Pieczarki! Dobrze, że mi przypomniałaś. Muszę skoczyć do Polo. No właśnie. W Polo Markecie kilogram pieczarek kosztuje tylko 5,49. Polo Market. Mój ulubiony. Na rynku pojawiają się jakieś nowe magnezy z chelatem. Czy brać je pod uwagę? Ja ufam tylko najlepiej przebadanemu chelatowi firmy Albion, zawartemu w suplemencie diety Helamag B6. To Helamag B6 wyznaczył nowe standardy, a inne preparaty próbują go jedynie naśladować. Przyswajalność, bezpieczeństwo, skuteczność. Helamag B6 to numer jeden na świecie wśród preparatów z chelatem magnezu. Pamiętajmy, że oryginalny chelat Albion zawarty jest w Helamag B6. Helamag B6, magnez XXI wieku. Producent Olim Plaps. Jest wiele okazji, żeby kupić kwiaty. Imieniny taty, albo że ciocia z Januszem w końcu ten ślub biorą. Albo że się zakochałeś, albo zakochałeś się akurat 5 lat temu tą porą. Albo że przyszła wiosna. A największa okazja to, że w Lidlu bukiet 7 tulipanów w różnych kolorach kosztuje tylko 5,99, a 13 róż jedynie 7,99. Bierz pachnące tulipany za 5,99, róże za 7,99 i dziel się pięknym albo tulipanów, albo